Buti pa nung bata, walang problema. Ang iniisip lang ay paano matulog ng maaga. Sinong bati sa hindi at sermon kapag gabi umuwi. Okay, sarap tanawin ng kahapon, hindi na maibabalik. Buti pa noon, nung bata magkamali man lahat nagpaparaya. Pero ngayon ay hindi na bata, di na pwedeng barang-barang gawa. Bilin ng lola sa tinto-to para sa iyo rin nene. Mga pangaral ni nanay at tatay, pagsisisihan pag di ka nakinig. Oh oh oh oh. Habang bata'y sumunod kay mama at papa. Pag tumanda na tayo, iba na ang iikot ng mundo. Hindi na pwedeng sagutin ang mga bagay ng simpleng hindi to'o. Buti pa noon, nung bata magkamali man lahat nagpaparaya. Pero ngayon ay hindi na bata, di na pwedeng barang-barang gawa. Para sa iyo'y inele, mga pangaral ni nanay at tatay, pagsisisihan pag di ka nakinig. Bago maging binata at maging dalaga, masakit kung minsan mapagsabihan. Okay lang kung minsan matigas ang ulo, dahil para din naman sa atin to. Ito ay maghahanda sa'yo sa buhay na hindi simpleng biro. Buti pa noon, nung bata magkamali man lahat nagpaparaya. Pero ngayon ay hindi na bata, di na pwedeng barang-barang gawa. Binin ng lola sa tinto-to para sa iyo. Pagsisisihan pag di ka nakinig.